złotych i zadbać o silnik, więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 dzień października, jest 8. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Misiek stanie przed prokuratorem, lider pseudokibiców Wisły Kraków może usłyszeć zarzuty. Kłopot z obsadą komisji wyborczych w niektórych miastach, PKW zapewnia, że problem rozwiąże. Prezydent Trump uznaje za wiarygodne informacje Rijadu w sprawie saudyjskiego dziennikarza. Prokuratorzy przesłuchają Pawła M., pseudonimem Misiek. Lider pseudokibiców Wisły Kraków, poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, przedwczoraj został przetransportowany z Włoch do Polski. Prokuratorzy z Katowic i Krakowa podejrzewają go o kilka przestępstw. Paweł M. w Krakowie usłyszy zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i rozprowadzania dużej ilości narkotyków oraz środków odurzających. Z kolei w przyszłym tygodniu zostanie przetransportowany do Katowic, gdzie w ramach innego śledztwa usłyszy kolejne zarzuty. Prokuratorzy ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego przedstawią mu zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, ale również przestępstwa przeciwko życiu, przeciwko zdrowiu i przeciwko mieniu. Mówię tutaj o rozbojach i pobiciach. Tłumaczy Ewa Bialik, rzeczniczka Prokuratury Krajowej. Paweł M. w nocy z czwartku na piątek został przekazany polskim śledczym przez włoską policję. Misiek znany jest policji od wielu lat. Odsiadywał kilka wyroków, m.in. za rzucenie nożem we włoskiego piłkarza Dino Baggio w czasie meczu Wisły Kraków z AC Parmą czy kradzież maczet z marketu ogrodniczego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że do niedzieli uda się uzupełnić składy obwodowych komisji wyborczych. Problemy są w Szczecinie i we Wrocławiu. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała, że rotacje w komisjach wyborczych nie są wyjątkową sytuacją i występują przy każdych wyborach. Zaznaczyła, że przy tych wyborach jest dodatkowy problem z powodu braku zainteresowania w tym zakresie komitetów wyborczych, a one są jako jedyne uprawnione zgodnie z kodeksem wyborczym do przedstawiania kandydatów do komisji. Ponieważ kandydatów nie zgłaszały komitety, musieliśmy sami tych kandydatów gdzieś odnaleźć przy pomocy delegatur urzędów gmin, urzędów miast. Było to możliwe, ale przepis nie upoważnia komisarza do powołania pełnych składów takich komisji. To nie wynika z tego, że nie mamy kandydatów, tylko z konstrukcji przepisów, mówiła Magdalena Pietrzak. W tej chwili przy powołaniu minimalnego 5-osobowego składu, każdorazowo przy każdej rezygnacji całą procedurę po prostu trzeba jeszcze raz rozpocząć i powołać po raz kolejny komisję w pełnym składzie. Szefowa KBW powiedziała, że największe problemy z powołaniem składów komisji są we Wrocławiu. Poinformowała, że niewielu chętnych jest do pracy w komisjach na peryferiach miasta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Przypomnijmy, jutro wybierzemy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się 4 listopada. Władze w Rijadzie przyznały, że dziennikarz Jamal Khashoggi nie żyje. Według Saudyjczyków jego śmierć była wynikiem walki, do jakiej doszło w konsulacie tego kraju w Stambule. Prezydent Donald Trump uznał te wyjaśnienia za wiarygodne. Nie wszyscy amerykańscy politycy podzielają tę ocenę. Saudyjska agencja prasowa podała, że w konsulacie w Stambule doszło do kłótni i fizycznego starcia pomiędzy Khashoggim a niezidentyfikowanymi mężczyznami. Śmierć dziennikarza była rzekomo skutkiem tej walki. Saudyjczycy poinformowali o aresztowaniu 18 osób, które zostały objęte dochodzeniem, oraz dymisji jednego z doradców księcia Muhammada, a także zastępcy szefa saudyjskich służb specjalnych. Myślę, że to dobry pierwszy krok, wielki krok. My jeszcze nie zakończyliśmy naszego śledztwa, komentował stanowisko władz Arabii Saudyjskiej prezydent Donald Trump. Zapytany, czy uważa wyjaśnienia Saudyjczyków za wiarygodne, odpowiedział, że tak. Tymczasem wpływowy republikański senator Lindsey Graham oświadczył, że trudno mu uwierzyć w scenariusz przedstawiony przez Arabię Saudyjską. Trudno uznać te wyjaśnienia za wiarygodne. Stwierdzenie, że jestem sceptyczny, to mało powiedziane, oświadczył Graham. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na co dzień pasażerowie ich raczej nie widują, ale to właśnie oni dbają o to, by rejsy przebiegały bez zakłóceń. Mowa o kontrolerach ruchu lotniczego. Dziś ich święto. Międzynarodowy Dzień Kontrolera Ruchu Lotniczego. Delta India Alpha Bravo Echo Katowice. Hello, continue approach runway 27, just became number one. Continue approach 27, Delta Mama Echo. Przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo ruchu lotniczego, dbamy o to, aby statki powietrzne, czyli samoloty, śmigłowce, poruszały się w odpowiednich kierunkach, na odpowiednich trasach i aby miały się w bezpiecznych odległościach. To był kontroler z lotniska w Pyrzowicach Maciej Stołtne. Wkrótce on, jego koleżanki i koledzy przeniosą się do nowej wieży kontroli lotów. Budowa już się zakończyła, teraz trwa jej doposażanie. Będzie to najwyższy tego typu obiekt w Polsce. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Michał Olszański. Dzień dobry. Zmiana lidera w Ekstraklasie. W 12 kolejce prowadząca dotychczas Lechia zdobyła tylko punkt, natomiast Jagiellonia Białystok zgarnęła pełną pulę i wyprzedziła rywala o jedno oczko. W Białymstoku także pachniało remisem, jednak gol w 80 minucie dał Jadze zwycięstwo 2-1 nad szczecińską Pogonią. Lechia Gdańsk wywiozła z Gliwic zaledwie punkt po remisie z Piastem 1-1. Dziś w programie Zagłębie Sosnowiec kontra Miedź Legnica, Śląsk Wrocław kontra Arka i Lech kontra Korona Kielce. Oczywiście mecz w Poznaniu. Jeżeli Legia wygra w niedzielę z Wisłą Kraków, zostanie liderem. W Nionie odbyło się losowanie par barażów o awans na piłkarskie Mistrzostwa Europy do lat 21. Rywalem reprezentacji Polski będzie Portugalia. Trener Czesław Michniewicz ze spokojem czeka na pierwszy mecz, który rozegramy u siebie. Portugalia to jest największa marka, na pewno piłkarska, ale boisko dopiero pokaże, kto będzie lepszy. Nie stoimy na straconej pozycji, moim zdaniem, bo myślę, że mamy trochę czasu, żeby się do tego spotkania dobrze przygotować. Najważniejsze, żeby zawodnicy kluba grali, żeby byli w optymalnej formie fizycznej, bo to będzie mecz, w którym ta fizyka będzie decydowała w naszym przypadku, jak będą grali Portugalczycy. Także spokojnie przystępujemy do przygotowań do meczu z Portugalią i czekamy na mecz. W drugiej parze Grecja zagra z Austrią. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie dała żadnej szansy Chemikowi Bydgoszcz, wygrywając gładko 3-0 w plus lidze. W setach było do 15, 14 i 18. Porażką nie był zaskoczony trener Chemika Kuba Bednaruk. Nie pierwsi, nie ostatni jesteśmy, którzy dostaje tak po głowie od Zaksy. Zaksa jest znana z tego, że w sezonie raczej ona ma bardzo rzadko wpadki. Ona jeżeli gra, to w finale jakoś przegrała w zeszłym roku, ale w trakcie sezonu to ona nie dopuszcza, żeby zespół tak jak my punkty zbierał. Nie robię z tego tragedii, gramy o bezpieczne utrzymanie. To było do przewidzenia. Dzisiaj w Budapeszcie rozpoczną się Mistrzostwa Świata w zapasach. Prezes Polskiego Związku Andrzej Supron liczy co najmniej na powtórkę wyniku z ubiegłego roku. Przypomnę, w Paryżu Polacy wywalczyli 3 medale, 2 srebrne i brązowy. Chcielibyśmy powtórzyć ten sukces z Paryża. Nie ukrywamy, że jeżeli by udało się jeszcze zmienić kolory, to by było jeszcze lepiej, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Ale sport jest nieprzewidywalny. No, ja się obawiam zawsze takiego prorokowania, aha, tyle medali, tyle. To nie są te czasy, kiedy ja startowałem, że mieliśmy 5-6 kandydatów do medalu i wtedy te 3 to były prawie zawsze pewne. No, życzymy wszystkiego dobrego. Kibicom piłkarskim przypominam, dziś szlagier we włoskiej Serie A. Genoa zagra w Turynie z Juventusem, czyli super snajper Krzysztof Piątek postara się strzelić gola Wojtkowi Szczęsnemu. Bayern z Robertem Lewandowskim zagra w Wolfsburgu. Ciekawe, czy na boisku pojawi się Kuba Błaszczykowski. A już o 12.30 bardzo ciekawy mecz w Londynie. Chelsea zagra z Manchesterem United. Wczoraj w Bundeslidze rekordowe zwycięstwo odniósł Eintracht, który pokonał we Frankfurcie Fortunę Düsseldorf 7-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońca będzie niewiele, nad Polską przewaga chmur, miejscami może padać. Ranek mglisty. W Olsztynie tylko 11 stopni, w Koszalinie będzie 12, w Kielcach, Warszawie i Opolu 13, w Zielonej Górze i Katowicach 14, a w Łodzi 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kiedy chcę, żeby biznes ruszył do przodu, wsiadam do Sprintera z napędem na przednie koła. Mercedes-Benz Sprinter dobrze trzyma się na śliskich drogach, nawet gdy kierowcy wracają bez obciążenia. Nowy Sprinter może zabrać teraz 50 kilo więcej. Pali mało i cenę ma niską jak próg załadunkowy. Limitowany, dobrze wyposażony, gotowy do odbioru Sprinter z przednim napędem już za 89 400 zł netto. Sprawdź też oferty na wersję z napędem na tył i 4x4 w salonach Mercedes-Benz. W ten dzień z każdego wychodzi potworek, a to tylko dobry pretekst, by zrobić komuś psikusa lub robić zakusy na coś słodkiego. Dlatego już teraz w Lidlu kostiumy na Halloween w strasznie niskiej cenie. 24,99 za komplet, maska tylko 9,99, a cena na upiorne żelki rzuca się w oczy, bo już od 3,99 za paczkę. Lidl, więcej na radość z życia. Słuchaj, a gdybyśmy za taki nowy, szybki laptop mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę, no to byłoby super. Super, bo w Media Expert na przykład za laptop Lenovo szybki procesor Intel Core i5 zapłacisz teraz tylko 1369 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny, Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Kauflandzie. Banany kilogram jedynie 2,75. Miód wielokwiatowy kilogram tylko 16,99. Kaufland na dobry tydzień. Jesteś tam? Chciałbyś naładować się energią na dalszą drogę? Nie wiesz, gdzie zrobić postój, żeby odpocząć? Zdradzę Ci mój patent. Jeżdżę na Shell. Po posiłki i aromatyczną kawę Deli by Shell. Wymieniaj punkty Shell Club Smart na wybrane produkty Deli by Shell. Oferta wyłącznie dla uczestników programu Shell Club Smart. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. To może dzisiaj rozpoczniemy tak. Gdynia Arena, gdyńskie kolosy, tłumy oczekujących i nagle zjawia się on w swojej charakterystycznej kolorowej czapce na głowie z tym zaraźliwym, łobuzerskim uśmiechem. Człowiek trochę z tego, a trochę z innego świata. Wilk samotnik, który odważnie przekracza granice swojego umysłu i ciała. Niezwykle imponujący, charyzmatyczny i skromny. Człowiek, który pomimo młodego wieku doskonale wie, co jest w życiu ważne. Ten człowiek przywiózł nam dzisiaj taką oto piosenkę. Zdradzamy się tu więcej niż raz. Tutaj stałe tylko zmiany w komplikacjach, bo to życie ma czarny pas. Każdy tu statek w życiu, cel nie płatek. Z portu naszych matek po nieznane lądy blade. Burzy łamią maszty, wichry strzępią żagli krawędź. Każdy swoim gratem płynie po swój szczęścia pakiet. Gdy luce gratem bit machaj głową jak łapet. Wszyscy gramy w jednym filmie postro dla twych klatek. Jako dodatek scenopisu każdy inną mapę. Dostał nie ma biletów, razem lecimy na kapę. Damy radę, glebę, niech zalicza sobie kwiatek. Latem palet wystający z januszowych klapek. Bitem ślamy za ten drewno, wiary na wypadek. Bólu przy pokonywaniu przełomowy kładek. Czy mam kawiar i szampana, czy suchy opłatek. Kładę się wygodnie jak ten winyl na napęd. I nakierowuję swoje myśli na mych marzeń mapę. Słowami zaklinam świat to pewne jak podatek. Lub najlepsze przede mną, a w studiu taternik, alpinista, himalaista, pierwszy zimowy zdobywca ośmiotysięczników Gasherbrum 1 i Broad Peak, a także zdobywca K2, Makalu i Gasherbrum 2. Ja bym chciała powiedzieć tak, bardzo serdeczny, przyjacielski człowiek, Adam Bielecki, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Adam, pamiętasz ten moment, kiedy niespełna 2 lata temu wszedłeś do Gdyni Arena, tam tłumy oczekujące Cię? I ty po prostu szedłeś sobie jak na spacer, bez żadnego napięcia, z tym twoim uśmiechem. No bo w życiu trzeba się uśmiechać. Ale wiesz, to kompletnie nie było w tym w ogóle żadnej autokreacji. Ja myślę, że góry tutaj dają bardzo dobrą lekcję pokory i ustawiają to wszystko we właściwym świetle. A pierwsza taka lekcja, jaką odebrałeś? Pamiętam taką scenę, jak skończyliśmy się wspinać na południowej ścianie Zamarłej Turni. To był mój pierwszy sezon tatrzański, miałem 15 lat wtedy. I gdy skończyliśmy tą wspinaczkę, to u góry siedziała grupa taterników, którzy skończyli pewnie jakieś trudniejsze drogi obok. Jeden z nich do mnie podszedł, pyta, kim ja jestem. Ja mówię, że Adam. On do mnie, a ile ty masz lat, Adamie? Wtedy dosyć często słyszałem to pytanie, bo byłem wątłej budowy nastolatkiem, więc mówię, że 15. Na co on pokręcił głową i powiedział, jak się w ciągu 3 lat nie zabijesz, to będziesz siebie zajebany wspinacz. Ja się wtedy trochę oburzyłem, aczkolwiek Samo to, że słowa te pamiętam do dzisiaj, jest chyba dobrym dowodem na to, że wywarły one na mnie dosyć spore wrażenie, że jakby to był jeden z takich pierwszych momentów, kiedy we mnie zaczęła się budzić świadomość tego, że to, co robię, jest naprawdę niebezpieczne. Kilkanaście lat później z tym chłopakiem, który wypowiedział te słowa, którego wtedy poznałem, pojechałem razem na wyprawę na K2, bo to Marek Chmielarski, dzisiaj mój kolega, z którym się razem wspinaliśmy. Co w sobie trzeba mieć, żeby, mając świadomość, że można nie wrócić, dalej tam iść? No oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, jak niebezpieczny sport uprawiamy, ale w momencie, kiedy już jestem na wyprawie, kiedy wspinam się na górze, to ja nie myślę o zagrożeniach, tylko skupiam się na tym, żeby wykonać swoją wspinaczkową robotę jak najlepiej i jak najbezpieczniej. A na jakiej wysokości twój organizm daje ci znaki, że to nie jest naturalna sytuacja dla niego? W moim przypadku, bo to jest dosyć mocno indywidualna kwestia, takie pierwsze objawy pojawiają się na 4000 metrów, na 5000, jeżeli na tą wysokość przedostanę się bardzo szybko, no to już może pojawić się jakiś ból głowy. Wyżej, na 6500-7000, ta pierwsza noc najczęściej wiąże się z problemami ze snem, brakiem apetytu, no nie mówiąc już o tym, że ta męczliwość jest dużo większa, ten oddech jest trwale przyspieszony, nawet jeżeli nic nie robimy. Poważniejszych objawów choroby wysokościowej nie miałem nigdy, no bo oczywiście mogą wystąpić jeszcze takie rzeczy jak krwawienie z nosa, nawet z uszu, no aż do obrzęku mózgu i płuc włącznie, które to choroby są już śmiertelne. A kiedy zaczynasz się o siebie bać? Znaczy, gdzie jest ta granica, po przekroczeniu której naprawdę może nie być odwrotu? Oczywiście jest strach. Wspinacze się boją. To nie jest prawda, że wspinacze nie odczuwają lęku, bo to nie o to chodzi, żeby lęku nie odczuwać. Ty odczuwasz tylko o to, lęk? Ale oczywiście, bardzo często w górach bardzo się boję. Cała koncepcja polega na tym, żeby ten strach przekuć na coś pozytywnego. A czego się boisz? No, boję się przede wszystkim śmierci. Boję się upadku, boję się lawiny, szczeliny, boję się nadchodzącego zmroku. Boję się o swoje życie. W górach generalnie ta nasza egzystencja jest sprowadzona do takich bardzo podstawowych rzeczy, tak? Przetrwanie, znalezienie schronienia, przygotowanie posiłku, stopienie śniegu, napicie się. Zupełnie podstawowe kwestie. A jak szedłeś po Elizabeth Revol, też się bałeś? Odkąd usłyszeliśmy, że Elizabeth i Tomek mają poważne problemy, to tak naprawdę dominująca była po prostu bardzo silna taka wewnętrzna potrzeba, jedźmy, zróbmy coś. Tym bardziej, że no, wiedziałem, że tak naprawdę jesteśmy prawdopodobnie jedynymi osobami na świecie, które mogą Elizabeth pomóc. Jest kilka, może kilkanaście osób na świecie, które mogą wejść na wysokość 7000 metrów zimą. Nie ma żadnych cudownych, nie wiem, himalajstów z gromu albo służb specjalnych, które mogą tam zostać rzucone. To muszą być himalajści, muszą być z doświadczeniem zimowym. Co więcej, muszą być himalajści, którzy mają aklimatyzację. I takich osób na świecie w tym momencie było bardzo niewiele, bo to był Alex Chikon, który wspinał się na Everestie. No i kilku członków najlepiej zaaklimatyzowanych naszej wyprawy na K2. Więc tak naprawdę o strachu nie myślałem, ale był taki jeden moment, kiedy dopadły mnie no, takie niespokojne myśli. Jak już wylądowaliśmy w bazie pod Nanga Parbat, Denis bardzo szybko rozpoczął wspinaczkę. Ja jeszcze przepakowywałem plecak i początkowo poruszaliśmy się bez asekuracji w takim nie bardzo stromym terenie śnieżno-firnowym, ale w pewnym momencie dochodzi się do takiej skałki, która no, jest tym charakterystycznym miejscem, w którym trzeba się już związać, gdzie zaczyna się twardy lód, gdzie zaczyna się ta stroma część kuluaru Kinshofera. I tam miałem taki moment zawahania, bo przecież 2 lata wcześniej, w tym samym miejscu, za dnia, uległem wypadkowi, poleciałem z urwaną liną poręczową. 80 metrów to było blisko to? 80 metrów, tak. Kask uratował mi życie. Tak. No, poza tym wychodzę z założenia, że to nie sztuka być dobrym himalajstą, takich jest wielu. Prawdziwą sztuką jest zostać starym himalajstą, to jest moim celem. No i żeby sobie to umożliwić, staram się przestrzegać szeregu zasad w górach wysokich. Zawsze chodzę związany na lodowcu. Nie wspinam się pod serakami, czyli pod tymi wielkimi bryłami lodu. No i nigdy nie korzystam ze starych poręczówek. A tutaj tak się stało? A tutaj oto jestem, mam w nocy wspinać się po starych poręczówkach w miejscu, gdzie 2 lata wcześniej prawie się zabiłem. Wiesz, że cały świat pewnie wstrzymał oddech wtedy. To rzeczywiście był taki moment, kiedy Poczułem taką kulkę strachu rosnącą w żołądku. A co spowodowało, że ta kulka strachu zmalała, albo że zupełnie ją odsunąłeś? Chwilę potem przychodzi myśl, że tam jest u góry Tomek, jest Eli i bez nas oni nie mają po prostu żadnych szans. Jeżeli my nie pójdziemy w górę, to oni umrą. Adam, ale zobacz, ale z drugiej strony jest Dobrochna, Radochna, Tymoteusz, twoja rodzina, która na ciebie czeka. Oczywiście, natomiast no to też nie jest tak, że to była misja samobójcza. Jesteśmy wspinaczami. Przygotowywaliśmy się razem z Denisem bardzo intensywnie do wyprawy zimowej na K2. Mieliśmy odpowiednią aklimatyzację. Znamy się na swojej wspinaczkowej robocie. Więc w momencie, kiedy już człowiek zaczyna się wspinać, to cały ten lęk, to wszystko ginie. A poza tym nie mam wątpliwości, że w momencie, kiedy na szali jest życie drugiego człowieka, to my jesteśmy skłonni do dużo większych i poświęceń, i kompromisów w kwestii naszego bezpieczeństwa. No przecież słyszy się cały czas te historie, że ktoś wbiega, wynosi kogoś z budynku. Rzeczywiście ta motywacja, kiedy idziemy, ratujemy ludzkie życie, no jest, nie wiem, czy można znaleźć większą motywację. No tak, ale te poręcze to był ten element ogromnego ryzyka. Tutaj się udało. Czujesz się bohaterem? Nie czuję się bohaterem. Też bardzo nie lubię takiego etykietowania, niech robią to inni, ja jestem wspinaczem, czuję się wspinaczem. A powiedz, jak wspinałeś się z tą ogromną motywacją, aby uratować ludzkie życie i kiedy byłeś u celu tej drogi, nie mając świadomości, że to jest cel, najpierw zobaczyłeś Elisabeth, czy usłyszałeś? Najpierw usłyszałem Denisa, Adama Heffer. Adam, znalazłem ją. Mi się to wydawało w ogóle nieprawdopodobne, bo my spodziewaliśmy się zastać Eli na dużo większej wysokości. To absolutnie niezwykłe i trzeba to podkreślić. Jaka siła drzemie w tej drobnej kobiecie, no bo ona przecież bardzo duży odcinek z wysokości blisko 7200 metrów zeszła aż na 6200 metrów, 1000 metrów, w bardzo trudnym terenie, bez sprzętu, częściowo po ciemku, spędzając 3 dni i 2,5 nocy bez śpiwora, bez jedzenia, bez picia. Jak wyglądała? No oczywiście wyglądała strasznie według takich naszych standardów. Trudno to opisać. No, zalodzona twarz, odmrożone ręce. Widać w oczach niewiarygodne zmęczenie. Odwodnienie. Miałem ze sobą camelback, czyli taki jakby bukłak z wodą, który mam zintegrowany z kombinezonem puchowym. To w momencie, kiedy ona zaczęła pić, pierwszy raz przecież od kilkudziesięciu godzin, no to musiałem jakby ją powstrzymywać, bo wiadomo, że takie nagłe przyjęcie takiej dużej ilości płytu jest jakby niebezpieczne, a poza tym ten płyn po prostu się nie przyjmie. Musiałem odrywać prawie jak dziecko. Ona wypiła cały ten bukłak w bardzo jakby krótkim czasie. Także no, widać, że jest na skraju już wyczerpania fizycznego i psychicznego, aczkolwiek zważywszy na to, przez co przeszła, a myślę, że niewiele jest osób, kobiet czy mężczyzn, którzy byliby w stanie przeżyć to, co ona, no to, że zachowywała z nami kontakt, że odpowiadała świadomie na pytania, no to jest coś niezwykłego. A ten moment, kiedy dotarliście do niej i trzeba było podjąć decyzję, czy do Tomka, czy wracamy, to długo trwał? To może zabrzmi dosyć brutalnie, ale tak naprawdę ja to wiedziałem w momencie, kiedy usłyszałem odpowiedź Eli na pierwsze pytanie, które jej zadałem. Potem jak już się wyściskaliśmy, wywzruszaliśmy, to zapytałem Eli, w jakim stanie jest Tomek, czy on jest w stanie samodzielnie schodzić. Na co Eli odpowiedziała, że no, w momencie, kiedy się rozstawali, z Tomkiem nie było kontaktu, on miał odmrożoną twarz, ręce, nogi, był nieprzytomny. No i tak naprawdę w tym momencie ja widziałem, że nic nie jesteśmy w stanie dla Tomka zrobić. No bo po pierwsze musimy się zaopiekować Eli. Nie mogliśmy jej zabezpieczyć, bo nie mieliśmy namiotu, nie mieliśmy śpiworów, wspinaliśmy się zupełnie na lekko. Ale abstrahując nawet od tego, że musieliśmy zająć się Eli, to gdyby jakimś cudem we wspinaczce życia udałoby nam się pokonać ponad 2,5 tysiąca metrów przewyższenia w non-stopie zimą na Nanga Parbat i dotarlibyśmy w końcu do Tomka po 25 godzinach najtrudniejszej wspinaczki naszego życia, no to co dalej, tak? Tu polecam zrobić sobie taki eksperyment, żeby dwie osoby dorosłe wzięły trzecią osobę dorosłą i spróbowały ją na poziomie morza przenieść przez 100 metrów. No to myślę, że jakby daje wyobrażenie o tym, czym mogłoby być znoszenie nieprzytomnego człowieka z 7 tysięcy metrów zimą w Himalajach. Dla 10-osobowej wyprawy latem sprowadzenie takiego ciała czy osoby nieprzytomnej, no byłoby to bardzo trudne, bardzo niebezpieczne. Nie wiem, czy w ogóle wykonalne zadanie. Dla 2 osób zimą jest to po prostu niemożliwe. Wielu jest wymądrzających się z perspektywy terenu równinnego? Wiesz co, ja nawet nie wiem. Nie czytasz? Nie, niekoniecznie czytam, a jak nawet przeczytam i do mnie to dotrze, to jakby potrafię to zignorować. Myślę, że to, przez co przeszedłem po Brodpiku, w jakimś tam sensie odporniło mnie na taką krytykę, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Musiałem nabrać dystansu. Ten dystans ze mną pozostał również w innych kontekstach. Brodpik został oswojony przez ciebie? Jaka to dla ciebie była lekcja? Ja myślę, że nigdy do końca nie da się oswoić śmierci i ten Brodpik zawsze będzie mnie kłuł. Na pewno był taką lekcją, że jakby ambicja ma swoje granice, tak? Że szczyt nie jest w tym wszystkim najważniejszy, że jeżeli na naszej szali jest życie, to po prostu czasami lepiej zawrócić. Ale też taką moją mocną refleksją jest to, że w górach wysokich trzeba ufać sobie i nie ulegać autorytetom, bo w końcu to jest nasze życie i tylko my wiemy, w jakim stanie jesteśmy. Wiesz, to jest niewyobrażalne, bo Maciej Berbeka, Artur Heiser także, którego nie ma również wśród nas, to były te osoby, które wyciągnęły do ciebie dłoń, z którymi się zaprzyjaźniłeś. Wiele godzin pewnie spędziłeś na takim ludzkim, zwykłym gadaniu. Mhm. Maciej został tam, na Broad Peak. Mhm. Ty musiałeś sobie z tym poradzić jako bardzo młody człowiek. Mhm. Skąd czerpiesz siłę? Co daje ci tą siłę, żeby w taki bardzo racjonalny, mądry, dojrzały sposób o tym dzisiaj mówić i samego siebie przekonać do tego, że to być może było po coś po prostu? Na pewno taką moją siłą jest to, co otrzymałem od swoich rodziców kochanych. Wydaje mi się zdrowe poczucie własnej wartości, które jakby jest tylko w pewnym stopniu uzależnione od tego, co mówią inni, bo oczywiście najważniejsze jest to, co my widzimy patrząc w lustro, jak my czujemy się z naszymi działaniami, z naszymi akcjami i taki był też trochę mój tok myślenia po tym, co wydarzyło się na Brodpik, po takim pierwszym załamaniu. No przyszła taka refleksja, że pokonam ich miłością, będę jak Gandhi. Wstałem i stwierdziłem, że ja mogę mówić o swoim doświadczeniu, o tym, co ja przeżyłem, o tym, co się na tej górze wydarzyło, bo to wiem. Nie będę mówił o innych, bo niech oni mówią za siebie, a zmarli już w ogóle nie mogą. Mam świadomość błędów, które popełniliśmy i wcale się nie uważam za tutaj osobę kryształową i że w ogóle wszystko było tak, jak należy. Ale jakie błędy popełniłeś zaraz, bo tak naprawdę zarzucono ci to, że nie utrzymywałeś kontaktu wzrokowego, co było ponoć w ogóle niemożliwe. Czy jakich błędów możesz się teraz przyznać? Błąd był taki, że w tej sytuacji na przedwierzchołku Rocky Summit, kiedy skontaktował się z nami Krzysiek Wielicki, zasugerował, że może jest za późno, że może powinniśmy zawrócić. I w tym momencie Maciek Brebeka jakby wziął radiotelefon, powiedział: Krzysiek, przyszliśmy tu po to, żeby wejść na ten szczyt. No i Krzysiek chyba odpowiedział. Przepraszam, zwłaszcza, że on bardzo długo na to czekał, prawda? Tak, to było spełnienie marzeń. To było 25 lat po tym, jak prawie zdobył Brodpik. Myślał wtedy, że zdobył. Koledzy obserwujący jego działalność górską z bazy nie powiedzieli mu, że nie zdobył wierzchołka. On był przekonany, że wszedł na wierzchołek. Ale ty bardzo chciałeś, żeby on zdobył, prawda? Dla niego samego. Być może to też był taki motor napędowy waszego działania. Trochę tak. No i jakby w tym momencie ja powinienem był stanowczo powiedzieć: chłopaki, zawracamy, albo ja schodzę. No a ja pamiętam, że przecież duża różnica wieku między wami, była duża różnica doświadczenia również. Oczywiście, można mnie tłumaczyć tym, że byłem młody, że to była jedna z pierwszych wypraw, że Maciek był dla mnie autorytetem, w związku z czym go słuchałem, no ale nie zwalnia mnie do odpowiedzialności za jakby błędne zachowanie, bo to był ten moment, kiedy trzeba było stanowczo powiedzieć: zawracamy, a jedyne, na co mnie było stać wtedy, no to było dosyć słabe tak naprawdę: chłopaki, może powinniśmy zawrócić. No i w tym momencie, kiedy Maciek wziął po prostu czekan, to ja zamiast pomyśleć, że halo, coś tu jest nie tak, może ktoś jest w gorące szczytowej, to tak pewnie bym dzisiaj zareagował. No to wtedy zrobiło mi się głupio, że facet, który mógłby być moim ojcem, daje radę, a ja tu po prostu wymiękam. Ambicja. I stwierdziłem, że okej, trzeba się wziąć w garść i iść do szczytu. Zawsze swoje błędy bierzesz na klatę? Staram się, żeby nie tylko każda wspinaczka, ale de facto każdy dzień był dla mnie lekcją. Ale jak to jest? Rozliczasz się wieczorem z tego? Zastanawiasz się, co było dobrze, co źle? Mam pewien obraz rzeczywistości, tak? I jeżeli ten dzień się toczy, a coś zgrzyta, coś nie pasuje, nie rozumiem czyjejś reakcji, to tak, to zastanawiam się, staram się poprawiać te swoje relacje z ludźmi. Czasami po prostu się wkurzam, jestem niemiły, jak pewnie każdy z nas. Co wtedy robisz, jak się wkurzasz i jesteś niemiły? No bo to, ja ciebie znam od tej strony niemiły. Szerokiego uśmiecha. I tu postawmy kropkę. Tu postawmy kropkę. Prawdą jest to, że napisałeś maturę drukowanymi literami? No tak, jest to prawdą. Jestem dys wszystko. Moim największym lękiem jest, że... Czyli dysgrafia, dysleksja? Dysleksja, dysortografia, tak. O, to obdarzony pan został dosyć hojnie przez los. Jak wpisuję komuś dedykację do książki, to po prostu drżasz się, poce, że zrobię błąd ortograficzny. No to potworny, bo ty bardzo często to robisz. Zgadza się. Odmiany żeńskich imion w dopełniaczu już mam opanowane, czy podwójne i czy jedno. Nie jest to wszystko łatwe. Bardzo brzydko pisałem przez całe dzieciństwo, do tego stopnia, że wchodziłem w konflikt z nauczycielami, którzy nie potrafili odczytać tego, co napisałem. W końcu było to na tyle frustrujące i irytujące, że zacząłem pisać drukowanymi literami. No i szybko się okazało, że tymi drukowanymi literami piszę praktycznie tak samo szybko jak pisanymi i w ten właśnie sposób napisałem swoją maturę z języka polskiego. I otrzymałeś ocenę? Celującą. No brawo, proszę pana, brawo, bo to większy wyczyn jeszcze niż standardowo. Adamie, ile w tobie jest dziecka? Ja myślę, że za dużo. Pielęgnuję w sobie na pewno taką ciekawość świata i ciekawość drugiego człowieka. To jest coś, co mają dzieci. Dzieci potrafią się zachwycać. Ja też staram się szukać tych takich małych drobiazgów otaczającej nas codzienności, którymi się można zachwycić. I to jest chyba takie dzisiaj dziecięce. Na przykład? Przyjechałeś do Warszawy, wysiadłeś z pociągu. Był jakiś zachwyt w tej naszej przepięknej stolicy? Tak, ostatnio spotkała mnie ciekawa sytuacja, nowa zupełnie dla mnie, bo podkładałem głos do kreskówki. I wychodząc stamtąd dostałem worek książek, które ja osobiście uwielbiam, ja kocham czytać, więc przemiła rzecz. No dobrze, ale to był twój głos? Czy musiałeś modulować jakoś ten głos? Trochę było to zadanie aktorskie, co też jest dosyć zabawne, bo jedyny mój kontakt z aktorstwem do tej pory to był kontakt z pantomimą. A kiedy? W liceum bawiłem się w takim amatorskim teatrze ruchu i pantomimy Migreska w Tychach i przez kilka lat występowałem nawet na deskach teatru. Ja bardzo przepraszam słuchaczy. Państwo szanowni tego nie zobaczą. Pokażesz mi parę gestów? O kurczę, nie wiem, czy jeszcze pamiętam. No to spróbujmy. Pięknie! A co to było? Co tym ruchem chciałeś pokazać? Kule. To jest takie typowe ćwiczenie. Obracanie kuli z toku, czyli jakby po zatrzymaniu się wyprowadza ruch. No i można pokazać, jak ta kula się obraca, można nią zakręcić. Ale trzeba wiedzieć jak. A jeśli chodzi o tę kreskówkę, jaka to była postać? No nie mogę zdradzić szczegółów. Świeża sprawa, tak? Tak, lada moment pojawią, ale jest to tematyka związana z górami, więc wszystko się zgadza. No i twoje dzieci pewnie będą słuchały, zauroczone. No moje dzieci są na razie nie tabletowe i nie bajkowe. Dzieci czytają książki. No znaczy, ale to jeszcze troszkę przed nimi. Ile mają lat? No Tymek ma 3,5 roczku. No i już tam czasami coś ogląda, głównie traktory. To jest jego fascynacja życiowa. A córka Radochna ma niecałe 1,5 roczku. A to taka niesamowita rodzina Dobrochna, Radochna? Dużo dobrości u was? Mam dobro i radość w domu, także lepiej być nie może. Czyli masz pełnię i uciekasz w te wysokie góry. Uciekam to jest złe słowo. To moje życie składa się z takich... iluś tam elementów i tak jak nie potrafiłbym zrezygnować z gór dla rodziny, to tak samo nie potrafiłbym zrezygnować z rodziny dla gór. Tak sobie myślę, że musiałeś trafić na bardzo mądrą i bardzo kochającą cię osobę, bo tylko kochająca osoba może zrozumieć, jak istotna jest pasja dla tego człowieka, z którym się jest, dzięki której on jest tą osobą, w której ktoś był w stanie się zakochać. Ja myślę, że niezbędne do zrozumienia kogoś z pasją jest posiadanie własnej pasji. I Dobrochna, moja żona, jej pasją od dziecka są konie. No i w chwili obecnej zarządza stadniną koni, opiekuje się 60 końmi. Mieszkamy w tej stadninie. Także Dobrochna jest bardzo mądrą kobietą, która wie, że zakochała się w facecie, który chodzi po górach. Gdyby mnie tego pozbawić, to przestałbym być tym facetem, którego pokochała i nie próbuję tego zmieniać. Też wzięliśmy ślub po blisko 8 czy 9 latach znajomości, więc nie była to pochopna decyzja. A kiedy wyjeżdżasz z domu w wysokie góry, to ona przynosi ci jakiś talizman? Na ostatnią wyprawę na szczyt Gaszebruma II wniosłem smoczek w intencji pozbycia się wreszcie tego smoczka. Myślałem, że jak go tam schowam, to Tymek go już nie znajdzie, bo ciężko nam idzie odzwyczajanie. No tam go na pewno by nie znalazł, ale udało się, odzwyczaił się. Niestety ani mama, ani Tymek nie załapali sygnału i szybko znalazł się jakiś zastępczy smoczek. W każdym razie ta twoja legendarna już czapka trójkolorowa, tak? Mhm. To jest chyba talizman naprawdę taki utkany z miłości mamy. Nie wiem, czy jest większa miłość, bo to jest miłość do dziecka, miłość do genów. W ogóle sobie nie wyobrażam, jak ta kobieta dźwiga te sytuacje, kiedy ty gdzieś tam wysoko fruwasz. No tak, mama nigdy nie chciała słuchać o wyprawach, o przygodach, o ile tato aktywnie angażował się w wiele z moich wypraw, wysyła prognozy pogody, jakby jest takim teoretykiem himalaizmu, to mama trzymała się od tego z daleka ze względu na strach i to widać, ale no bardzo cenię to, że jakby nigdy nie blokowała mi tego wyjazdu w góry i dobrze wiem, że bardzo się o mnie zawsze boi, ale nigdy nie prowadziło to do tego, żeby powiedzieć: Adam, nie jedź. Wyemitowaliśmy tutaj tę piosenkę, którą przywiozłeś do studia, piosenkę Luka. Padły tam takie słowa: moje życie ma czarny pas. Twoje życie ma czarny pas? Ha, ciekawe pytanie, nie wiem. No, chyba nie, chyba jeszcze za wcześnie na czarny pas. I nie wiem, czy ktoś może mieć czarny pas, jakby całe życie się uczymy i całe życie, no, możemy być lepsi. A czym dla ciebie jest ten czarny pas? Albo czym mógłby być? Wydaje mi się, że w umiejętności budowania trwałych, dobrych, ciepłych relacji z innymi ludźmi. To inni ludzie są tym, co dla mnie chyba jest w życiu najważniejsze. No a jak wiemy, to nie jest łatwe, tak? Proszę pana, a pan jak na 35-latka nie jest zbyt dojrzały? Góry trochę powodują takie przyspieszone dojrzewanie, no bo w górach stykamy się trochę z rzeczami ostatecznymi, stykamy się ze śmiercią, ale też to, że w górach wszyscy jesteśmy na ty. I będąc młodym chłopakiem tak naprawdę, miałem do czynienia z doktorami, mechanikami, prawnikami. Na w namiocie się rozmawia i rozmawia się o wszystkim, rozmawia się bardzo szczerze. No i rzadko taki młody, 20-kilkuletni chłopak ma możliwość szczerego porozmawiania z osobami z dużo większym bagażem doświadczenia życiowego, z osobami, które mają 50, 40, 60 lat. A ja miałem taką możliwość. A jeżeli dołożymy do tego moje zainteresowanie drugim człowiekiem, to, że skończyłem psychologię, to, że ten drugi człowiek zawsze mnie fascynował. No co w drugim człowieku jest najbardziej interesujące? Tajemnica właśnie. Znaczy, ja bardzo lubię wyraziste osobowości. Ale jak ktoś budzi we mnie emocje chyba negatywne, niż po prostu nie budzi żadnej, bo tak czasami też bywa. Przywiozłeś całą walizkę muzyki. No jak to w ogóle wydać cztery piosenki z właśnie, miliarda fajnych. Właśnie, jak ty tego dokonałeś, człowieku? Bo to, że na K2 wszedłeś, to wiadomo, ale cztery piosenki no spośród miliarda, to dopiero wyczyn, prawda? Tak. Mhm. No ale udało ci się. Zresztą, co tam ci się w życiu nie udało? Jest coś takiego? Oj, cały szereg rzeczy mi się nie udaje. Porozmawiamy o tym? Nie udaje mi się wysypiać tyle, ile bym chciał i nie udaje mi się odżywiać w regularnych porach. No dobrze, a muzyka do czego jest ci potrzebna? Och, muzyka mi jest potrzebna jak tlen i nie wyobrażam sobie życia bez muzyki. Towarzyszy mi całe życie. Jestem specjalistą od przenośnych urządzeń do odtwarzania muzyki. Przerobiłem całą mi historię od zwykłego Walkmana poprzez mini diski, odtwarzacze przenośne płyt, odtwarzacze przenośne MP3-ek, odtwarzacze z pamięcią typu flash, odtwarzacze z twardym dyskiem. Proszę, bo zrobimy audycję techniczną. Powspółczesne. Ale w góry też idziesz z tą muzyką? Jeżeli mogę, jeżeli sytuacja na to pozwala, to tak. Takim znakiem moim rozpoznawczym jest to, że zawsze ze mną jest głośniczek. Bo słuchanie muzyki na słuchawkach prowadzi do izolacji. Natomiast dzielenie się muzyką prowadzi do integracji. Jakby ten głośniczek to jest coś, co zjednało mi już wielu przyjaciół na całym świecie. A jakie są jeszcze inne twoje znaki rozpoznawcze? Poza czapką? Gadatliwość, czapka, muzyka. No dobrze, to skoro przy muzyce jesteśmy, proszę pana, to mamy dzioło. Tak, utwór jest Zamyślone głowy. Chłopaki z Kubiura, nie wiem, czy ten skład jeszcze gra, ale jest bardzo fajny. zatrzyma. Nie oglądam się, wiatr unosi w górę. Wiatr unosi tak, wiatr porywa mocno. Łapie go za frak. Hej, zamyślone głowy. Nie chcę z wami walczyć. Mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Hej, zamyślone głowy. Nie chcę z wami walczyć. O nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Kręta, tam gdzie bagno jest, gdzie przestrzeń zamknięta, tam pojawia się. Wolność będzie górą, przezwycięży strach. Obawę przed nieznanym, radość, radość będzie w nas. Hej, zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, nie, nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń. Zamyślone głowy, nie chcę z wami walczyć. O nie, mówicie, że jestem winny, bo naruszam waszą przestrzeń powietrzną. Proszę pana, poproszę o zapowiedź tak zwaną wsteczną tej piosenki, bo to jest pana piosenka. Przed państwem dzieło zamyślone głowy. Było? Tak, zadzioło się pani mistrzyni. Zadzioło się i grało nam dzieło zamyślone głowy. Warto nawet na moment stworzyć coś, żeby zadziało się gdzieś w przyszłości, bo tego zespołu już nie ma, prawda? No z tego co mi wiadomo, że niestety już chłopaki nie grają. Wydali dwie płyty, a szkoda, bo obydwie są świetne. Adamie, co sprawia ci taką największą frajdę? Wiem, że muzyka, bo widziałam, jak uśmiechałeś się, kiedy słuchaliśmy tej piosenki, ale tak na co dzień. Uśmiech drugiego człowieka, czasami nawet obcego. To jest to, że mogę sobie miło porozmawiać z panią w sklepie. To jest żona, która na przykład poda śniadanie. To są te takie właśnie małe szczęścia, dobry posiłek. Może wyjście do teatru, może właśnie kolacja, czas spędzony z bliskimi, impreza, muzyka, dobry film. Takie proste rzeczy, których doświadcza każdy z nas, ale no największą radością chyba jest to wspinanie. Tak? Czy te góry, skały mają swoją tożsamość, osobowość? Góry są raczej tym, co my w nie wnosimy i to jakby my decydujemy o tym, jaki oni mają na nas wpływ. Ale rzeczywiście dla mnie sam dotyk skały, jej faktura, rodzaj, czy to jest granit, czy to jest wapień, czy piaskowiec, ja jakby czuję tą skałę, zaczynam się ruszać, zaczynam się wspinać. No i to jeżeli jestem wytrenowany, jeżeli jestem w dobrej formie, to przychodzi mi to stosunkowo lekko, to się zaczyna samo dziać. I to jest to przepiękne uczucie przepływu, tak? Czyli wykonywania tej aktywności, w której ginie czasoprzestrzeń. Zatapiamy się w tu i teraz. Uwalniamy swój umysł od tego, co na dole, od polityki, od tych wszystkich takich przyziemnych spraw. No i to jest taki bardzo piękno oczyszczający stan. Wtedy spotykasz się sam ze sobą? Też. Lubisz spotykać się ze sobą? Tak, no... Jakby chodzenie po górach to jest eksploracja samego siebie, granic własnego organizmu. Musimy dobrze te granice określić i wyczuć, no bo przecież wchodzenie na ośmiotysięczniki to jest i granie z granicą wytrzymałości człowieka. No i na tym polega też ta sztuka, żeby nie przekroczyć, nie zrobić tego jednego kroku za dużo. My mamy bardzo wiele wyobrażeń na własny temat. No a góry bezlitośnie weryfikują te nasze wyobrażenia o samych sobie i jak człowiek jest głodny, zmęczony, jeszcze się boi, to bardzo trudno mu nosić maskę. Zrzuca tą maskę i wychodzi na wierzch to, co ma w środku. I rzeczywiście napisałem w książce Spod zamarzniętych powiek takie zdanie, że jeżeli chcesz dowiedzieć się, na co stać twojego najlepszego przyjaciela, no to weź go w góry, wychłódź i dopiero wtedy on jakby pokaże ci swoje prawdziwe oblicze. I oczywiście takie zetknięcie się z sobą samym no jest mocnym doświadczeniem, tak, i też weryfikującym gdzieś to nasze przekonanie o samych sobie. W których sytuacjach zakładasz maskę? Zakładam maskę w sytuacjach oficjalnych, jak jestem na bankietach, na których się niedobrze czuję, jak ktoś mi wkłada garnitur i jeszcze chce krawat ubrać. To są takie sytuacje, które trzeba jakoś ograć, włożyć maskę, uśmiechnąć się i wyjść z nich cało i wrócić do swojego bardziej naturalnego świata. Czego dowiedziałeś się o sobie, wspinając się na te ośmiotysięczniki? Co o tobie opowiedziały ci góry? Dowiedziałem się, że będę walczył w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, czy w bardzo trudnych sytuacjach. Jakby niektórzy ludzie się poddają. Jest taki moment, że mają dość, że siadają i po prostu się poddają. Ja wiem, że się nie poddam, że jak mi urwie nogę, to będę się czołgał, jak mi drugą. Póki będę w stanie, to będę się trzymał tego życia rękami i nogami za wszelką cenę. Dlaczego? Bo kocham je tak bardzo. A za co siebie lubisz najbardziej? Za co lubię siebie? Krępujące są te pytania o Ale bardzo ci dziękuję, że idziesz dalej, że podejmujesz to wyzwanie. Zresztą taka jest twoja natura, mam wrażenie. Chyba lubię siebie za właśnie dystans do siebie samego, do otaczającej rzeczywistości. Lubię w sobie swój optymizm, lubię swój uśmiech, lubię to, że kojarzę się ludziom z czymś pozytywnym, tak, z wesołością, czuję, że ludzie przy mnie się rozluźniają i są bardziej trochę naturalni. Lubię swoją szczerość, która czasami wpakuje mnie w kłopoty, ale koniec końców ja i tak uważam, że tak jest po prostu lepiej, że jakby w tym świecie półsłówek, dawania rzeczy do zrozumienia, ja z tym walczę i zazwyczaj mówię wprost, co myślę, co wiadomo, że nie zawsze jest cechą pożądaną, ale ja się czuję z tym dobrze i przynajmniej myślę, że inni też. Ja jakby w innych ludziach lubię szczerość, tak? Nawet jeżeli ona mi się nie podoba, to i tak wolę tą szczerość. Bardzo ją doceniam. Ale wiesz, to jest siła i odwaga. To jest taka kompilacja dwóch cech, która musi zaistnieć, żeby w taki sposób konfrontacyjny potrafić żyć. To, o czym przed chwilą powiedziałeś na swój temat, to ja dokładnie tak ciebie postrzegam. I bardzo jestem zaskoczona, kiedy czytam o tobie. I dowiaduję się o twoich wrogach. Skąd oni się biorą? No to jakby smutne jest to, że spośród tych osób, które mnie krytykują, to są wszystko osoby, które mnie nie znają, które nigdy mnie nie spotkały, nigdy ze mną nie rozmawiały. Budują swoje wyobrażenie o mnie na podstawie plotek, obrazu medialnego. No i co mogę zrobić? No jeżeli mam taką sytuację, to najczęściej podchodzę i konfrontuję i mówię: cześć, może chciałbyś mi zadać jakieś pytanie? I co się dzieje wtedy? No, bardzo różne ludzie reagują. Bardzo często uciekają od tej sytuacji. Tak się zdarza. Gdybyś mógł to zrobić, to czy zawróciłbyś z którejkolwiek z dróg ze swojej przeszłości? Z Brad Picka bym zawrócił pewnie dużo wcześniej. Straciłem też przyjaciela, z którym wspinałem się w Alpach na Piz Bernina i tam pewnie też bym dzisiaj zawrócił, chociaż no, nic wtedy nie zapowiadało, że ta wyprawa się tragicznie skończy. Także na pewno tam, gdzie miał miejsce jakiś wypadek, to bym zawrócił, ale generalnie jestem zadowolony z tego swojego życia i myślę, że ono się toczy tak, jak ma się toczyć. Jest jak jest, nie jak powinno być. Jak to zaraz nam zaśpiewa Indios Bravos. Zaraz nam zaśpiewa, ale najpierw chciałabym dowiedzieć się, czy K2 sprostało twoim wyobrażeniu o K2? Nie no, K2 przerasta wszystkie wyobrażenia. To niezwykła góra, piękna, stroma, trudna. Góra, na którą nie da się wejść, na którą trzeba się wspiąć. Latem mi poszło zaskakująco wręcz łatwo. Ale nie mam wątpliwości, że zimą to jest jedno z największych wyzwań współczesnego himalaizmu. No i na pewno to nie będzie takie hop-siup. Pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowaliście, że wracamy? Długo podejmowaliście tę decyzję, czy to Mówisz był moment? Mówisz teraz o tej zimowej wyprawie, tak, na K2. Tak, mówię o tej w tym roku, tak. Taki chyba najbardziej trudny dla mnie dzień na wyprawie. To dzień, w którym zaczęliśmy pakowanie bazy. Bo robiliśmy to w przepięknej pogodzie, bezwiecznej, słonecznej. Jakby to był ten dzień, kiedy z Denisem powinniśmy byli zbliżać się do szczytu K2, no a ja musiałem zwijać swój namiot i jakby schodziliśmy pokonani. Czy ty rzeczywiście traktujesz to jako porażkę, czy jako lekcję? No jedno drugiego nie wyklucza. No, niewątpliwie była to porażka. Na szczyt nie weszliśmy, a taki był nasz cel. Ale sukcesem jest to, że wszyscy cało i zdrowo wróciliśmy do domu. Na pewno bardzo dużo się nauczyliśmy. Jest szereg wniosków, które ułatwią nam planowanie kolejnej wyprawy. Wiemy już, że źle wybraliśmy drogę wejścia, że ta droga żebrem Abruzzi, tak zwana droga klasyczna, jest lepszym wyborem, bo przypomnę, my w trakcie trwania wyprawy musieliśmy zmienić drogę wejścia ze względu na bezpieczeństwo zespołu. Tym żebrem Basku, w którym pierwotnie się wspinaliśmy, spadały kamienie, które mi złamały nos, mojemu koledze rękę. Także musieliśmy jakby zmienić tą drogę. Dzisiaj wiemy, że od początku trzeba działać na drodze Abruzzi. Też przekonałem się, że być może taki duży zespół to nie jest jednak dobre rozwiązanie. Dowiedziałem się, że lepiej czuję się w małych zespołach, że jednak ten styl działania, który mi w górach odpowiada, to małe, lekkie wyprawy z minimalną ilością sprzętu, że takie molochy organizacyjne z kilometrami lin, dużymi zespołami, to jednak nie do końca jest moja bajka. Wrócisz tam? Myślę, że tak. Jakby to K2 zimą to jest taki cel, do którego konsekwentnie zmierzam przez wiele lat. Więc póki ktoś na tą górę nie wejdzie po raz pierwszy zimą, to pewnie będę próbował. Dlaczego dla ciebie osobiście to jest ważne, żeby twoja noga tam odcisnęła pierwszy ślad? Dlatego, że nikt tego jeszcze nie zrobił. I to, co mnie osobiście bardzo ekscytuje, poprowadzenie nowej drogi, wejście na niezdobytą górę, pierwsze wejście zimowe. Jakby to są te wyzwania, które mnie pociągają. O co w tym życiu chodzi? Po co ono jest? O to, żeby się dobrze bawić. Zawsze mówię, nie ten jest najlepszym wspinaczem, kto robi najtrudniejsze drogi, tylko ten, kto czerpie z niego najwięcej radości i przyjemności. I to, żeby nie ścigać się z innymi, tylko ścigać się z samym sobą. I myślę, że w życiu też tak trochę jest. Żeby czerpać radość z tego życia, to musimy przestać się porównywać do innych i zazdrościć, że oni mają fajniejsze, lepsze, bardziej kolorowe życie, ale ścigać się z samym sobą, przekraczać siebie, starać się, żeby nasz kolejny rok był fajniejszy od poprzedniego, żeby nasze życie stawało się coraz bardziej kolorowe i pasjonujące dla nas. Jeżeli chcemy zrobić coś niezwykłego, no to nie możemy robić tego, co wszyscy. Jeżeli chcemy być wyjątkowi, to nie możemy być tacy jak każdy. Co chciałbyś, co mógłbyś dzisiaj powiedzieć temu małemu chłopcu, który ciągle w tobie jest? Myślę, że powiedziałbym mu, żeby wierzył w siebie i żeby robił swoje. A za co chciałbyś mu dzisiaj podziękować? Za wytrwałość i za to, że się nigdy nie poddał w walce o swoje marzenia. A takie marzenia z dzieciństwa niespełnione są jakieś? Chciałem zobaczyć Pink Floydów na żywo, a to chyba już się nigdy nie uda. I to jedyne takie wielkie z dzieciństwa? Chciałem być wspinaczem. Całe życie chciałem być himalaistą. Ludzie mówili, że przecież to nie zawód. Musisz znaleźć normalną pracę, a wspinać się możesz w wolnym czasie. A ja im nie wierzyłem. Uważałem, że to będzie zawód w moim przypadku. No i wiele lat to zajęło. Rzeczywiście sporo różnych zawirowań po drodze, ale udało się, tak? Dzisiaj jestem zawodowym sportowcem. Żyję z uprawiania himalaizmu. Robię to, co lubię robić najbardziej, jeszcze mi za to płacą, także myślę, że jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem. Ale trafił się kochający dziadek, który do twojej wtedy niewielkiej rączki wsunął bardzo wielką książkę. No tak, mój dziadek Witek był podróżnikiem, takim lokalnym podróżnikiem. Miał grupę inwalidzką i dzięki temu, że jechał z nim opiekun, to mogli jeździć komunikacją miejską za darmo. Często wsiadaliśmy na przykład do jakiegoś pociągu i wysiadaliśmy na dowolnej stacji, robiliśmy spacer, po czym wracaliśmy do domu. To dziadek robił mi quizy geograficzne i rzeczywiście ta geografia, podróże, góry, rzeki, to jest coś, co bardzo rozbudzało moją wyobraźnię. Takie pierwsze książki, które chyba samodzielnie czytałem, to Alfred Szklarski i Przygody Tomka Wilmowskiego. Także to są lektury, które mnie ukształtowały. pod wpływem dziadka, ale też pod wpływem rodziców, trochę pod wpływem siostry, która jest takim niespokojnym duchem, której będąc dzieckiem zazdrościłem przygód i wyjazdów, bo ona wtedy żeglowała, jeździła autostopem, chodziła po górach, a mój tato zawsze mówił, poczekaj Adam, twój czas jeszcze przyjdzie. No i rzeczywiście przyszedł i być może właśnie przez to, że patrzyłem na siostrę, to trochę szedłem w jej ślady, a później już równolegle działaliśmy, inspirując się nawzajem. Wiesz, mam takie pytanie od Miśka Olszańskiego. On mówi, jak on to robi? Że jest najszybszy, najbardziej sprawny, że jest taki żelazny, że jest taki niepokonany. To nieprawda, że jestem niepokonany i że taki żelazny. Każde wejście na tą wysoką górę kosztuje mnie bardzo dużo wysiłku i muszę walczyć ze zwątpieniami. Czasami mam wrażenie, że inni wierzą we mnie bardziej niż ja sam w siebie wierzę. Zbudowałem wokół siebie zespół ludzi, którzy pracują na moje wyniki w górach wysokich. To nie jest tak, że Bielecki wszystko robi sam. Mhm. Moja firma nieprzypadkowo nazywa się Adam Bielecki Team i składa się z zespołu wspaniałych osób, dzięki którym mogę robić to, co robię. Bardzo ci dziękuję, że odwiedziłeś nasze studio, że podzieliłeś się w bardzo taki autentyczny, szczery sposób sobą, że w pewnym sensie podarowałeś nam siebie. Bardzo rzadko przyjeżdżasz w ogóle do Warszawy, prawda? No tak, ja jestem rodzinnym człowiekiem, który jak już jest w kraju, to spędza czas w domu i nie lubi się z tego domu ruszać. Też nie jestem taką osobą, która lubi mówić o swoich emocjach. Ja jakby kocham opowiadać o górach i mogę to robić godzinami, ale takie rozmawianie o sobie to może niekoniecznie jest coś, w czym ja się czuję komfortowo. Ale tym bardziej dziękuję ci, bo opowiadałeś o sobie dzisiaj, mimo że próbowałeś bardzo sprytnie uciekać z tej ścieżki. Dziękuję serdecznie. To twój kunszt chyba sprawił, że namówiłaś mnie na trochę odsłonięcie tej swojej, bardziej intymnej strony. Ja myślę sobie, że ty masz w sobie taką dozę autentyzmu, która nie pozwoliła ci po prostu założyć tej maski. Co powinnam teraz powiedzieć, żeby to wszystko ci się udało? O czym marzysz i myślisz? Ja zawsze życzę partnerom bezpiecznej wspinaczki. No i to takie uniwersalne życzenie, tyle samo wejść, co zejść, jest chyba tutaj dla wspinaczy najcenniejsze i najważniejsze. Hołk, tak? Tak jest. Po indiańsku. Niech tak się stanie. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Naszym gościem był Adam Bielecki, Agnieszka Furtak-Bilnik, Renata Szewczak, Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia. To jeszcze jedna piosenka na koniec? Mhm. Albo może jednak ten pompom. Tak? Indias Bravos? No. A dlaczego on taki fajny? Posłuchaj tekstu. Dobrze. Posłuchajmy wszyscy. Dobrze, czasem źle, czasem nic nie dzieje się. Wiemy, że dzieje się tak, jak samo tego chce. Wszystko dzieje się. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zapłać pierwszą ratę dopiero w lutym. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 28 września wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 24 października. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę.